Θέλω να σου πω αρχικά για τις ιερές business. Ρε, ξέρεις τι γίνεται στη Νέα Ιωνία. Δεν άκουσα τι είπες. Ιερές business στη Νέα Ιωνία. Τι έγινε, καναβατοπέδι πουλάνε, τι γίνεται. Κοντά είσαι. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε, πουλήθηκε, όχι πουλήθηκε, χαρίστηκε ένα οικόπεδο το οποίο προοριζόταν για νηπιαγωγείο, αθλητικούς χώρους και αναψυχή στην εκκλησία. Σε αυτό έχουν συμφωνήσει όλοι πλην κουκουέ. Μήπως είναι αυτό που λέει ο Τσίπρας, ότι εμείς αυτά που λέμε είναι πιο κοντά στα λόγια του Θεού. Ακριβώς, γι' αυτό φαίνεται. Μήπως αυτό εννοεί. Μήπως το κότερο είχε και κανένα παπά μέσα. Διπλή σημασία σε αυτό. Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, άκου, είναι το οικόπεδο, για όσο να καταλάβεις, δύο κτίρια μετά το κουκουέ που είναι στο Μπερισσό και οδηγεί στη Φιλαδέλφια. Δεν με πειράζει ότι στα εγγένεια ήταν εκεί όλοι, ο Σαμαράς, ο Μελισανίδης. Έχει σημασία αυτό που σου λέω τώρα. Το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, Μανούριδες, ο Μαϊδί και αυτοί. Ήταν ο αριστερός Γκότσης του ΣΥΡΙΖΑ και ήταν και ο επίσης αριστερός Βασιλόπουλος. Αυτός που έλεγε για τους δημόσιους χώρους και γι' αυτό και στοχοποιούταν με την ΑΕΚ και πόλεμος. Αλλά αγκαλίτσα με τον Μελισανίδη για την εκκλησία. Γιατί βλέπεις οι χουλιγκάνοι δεν φέρνουν ψήφους και η εκκλησία φέρνει τους ψήφους τους, κύριε Παντελίδες. Εντάξει, αλλά πίστη πάνω απ' όλα, μήπως, hello. Ναι, ναι, καλά, αυτό είναι. Λοιπόν, αυτό, μόνο ναι. Λαϊκή συσπήρωση για το καλό του λαού, για να πάρουμε την περιουσία μας πίσω από το Παπαδαριό. Α, να, να, ήρθαν οι κομμουνιστές οι αντίχριστοι τώρα, μην έχουμε τίποτα ιερό. Λοιπόν, άκου και την Τρίτη, έχουμε συγκέντρωση έξω από την ΕΡΤ με παλαιστινιακές σημαίες για την Eurovision. Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν το έχει πάρει χαμπάρι. Πώς δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Είναι δυνατόν στα μέσα δουλεύουμε. Βεβαίως το έχω πάρει χαμπάρι. Ποιο πράγμα. Πάρει χαμπάρι. Ότι εκχωρήσανε σε αγαστή συνεργασία. Εκχωρήσανε, ακούγοντα όπως όλοι. Ναι. Εκχωρήσανε το οικόπεδο που είναι απέναντι από το Μπερισσό. Το οικόπεδο και αυτό το σεισμόπληκτο που ήταν τα σεισμόπληκτα εκεί πέρα μέσα. Που δεν τολμήσε να το εκχωρήσει ο χουντικός ο δήμαρχος ο Κεφτερτζής στο Παπαδαριό. Σε αγαστή συνεργασία όλοι οι Πασόκοι, Σιριζέιδη, δεξιοί τα πάντα. Εντάξει, από τον Άμε είναι απόλυτο. Είτε το πουλήσαν, το χαρίσανε. Ας το χαρίσανε, ρε, στους παπάδες. Ήρθε και ο Σαμαράς με το Παπαδαριό, όλο και κάναμε γένεια. Μπορεί να είχαν κάνει business plan τώρα, τι θες εσύ. Έκανες εσύ business plan, αυτό, όχι. Αυτό ξέρεις, ήταν χαρακτηρισμένο να γίνει. Ήταν να γίνει αθλητικό κέντρο για όλη την περιοχή γύρω-γύρω. Έλα χαζομάρες και ποιος θα αθλούταν. Ναι. Λοιπόν, και το έχουν πλήξει όλοι. Για να δούμε, να το πλήξει και εσύ κούπε. Και τώρα αθλητικό κέντρο είναι με έναν τρόπο. Αθλήτους φόβους σου. Θα πηγαίνουν οι παπάδες να κάνουν να αλλάξω, να μην πω τι να αυτόν τον τουρισμό θα κάνουν, λέει, ιωνικό κέντρο, λέει, και θα κάνουν, πώς το λέει, θρησκευτικό τουρισμό. Μην πω τίποτα. Μην το πεις, το είπες σχεδόν, αλλά τέλος πάντων, ναι.